weekend. Kiss Kiss in the Mix. Matinalul pentru party people. De luni până vineri. It's the weekend. Yeah. Kiss Kiss in the Mix. Hello, hello, salutare. Am trecut de ora 7. DJ Ang și Olix vă dau bună seara. Bună dimineața, party people. Matinalul clubărilor de weekend. Hello, hello, hello. Hello, hello, DJ Ang. Hello tuturor celor care ne ascultă în acest moment. Avem și astăzi 3 ore in the mix și pentru că este vineri avem Friday, pare. Și mai exact, back to back, mixăm 3 ore la back până la 10 cu dedicații, dedichisturi 0722 20 60 20. Vă așteptăm și pe facebook.com/kissfmromania. Nu uitați, de ieri au început înscrierile la Kiss Cash. 0735600100. Cu tarif normal sau pe site-ul kissfm.ro. Avem 5.000 de euro potul cu care începem luni dimineață. Gata, începem Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready to party?

Friday pare la Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Olex. În weekend ne întoarcem la munte, adică începând din de mâine dimineață mai exact, o să ne găsiți la munte la Winter Kiss Kiss in the Mix. Pârtie! Când ne întoarcem acolo cu transmisiile live din Poiana, Brașov, Sinaia și Predeal, de pe pârtia Clăbugetul unde se află desigur studioul Winter Kiss Kiss in the Mix. Așadar, la Sinaia, Dan Fințescu împreună cu DJ Jonesy încep transmisiile de sâmbătă de la ora 12. De la 1 la 2 din Poiana, Brașov, Alice de la Kiss împreună cu Moving Elements, iar noi intrăm de la 2 la 4 sâmbăta și duminica, cât va ține zăpada. Adică undeva până în martie, poate chiar mai mult de martie, nici nu știm. Am auzit că o să ningă până în 15 mai, deci va fi bine. Vă invităm și pe podcastul Kiss Kiss Remix, găsiți acolo înregistrările emisiunilor din această săptămână, totul gratuit, descărcați, dați like-uri și așa mai departe. Bruno Mars chiar acum, Just the Way You Are, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Just the way.

Kiss Kiss in a Mix, Written in the Stars, un mix foarte, foarte tare la Kiss Kiss. Avem derichisurile voastre primite până acum. Hey, Kiss Kiss in a Mix, ceva mai distrați voi acolo, dar și noi alături de voi sunteți cei mai tari. Roxana din Pitești semnează. Bună, băieți, aș dori și eu piesa nouă, Lambada, de la Pitbull și J-Lo, care am auzit-o, pe care am auzit-o prima dată la voi. Vă doresc o seară plăcută, pupici, Andrada, te pupăm și noi. Aș dori și eu, Alexandra Stan, cu Mr. Sex Obit, pentru toate prietenele mele cu mesajul, sper să vă bântuie piesa asta pe oriunde mergeți și în acest weekend, semnează Daniela. Salutare, băieți, vreau și eu un dedichis pentru iubita mea Maria cu mesajul te iubesc mult de tot, mersi, semnează Andrei. Adion, avem chiar acum Addicted. După care avem Bad Romance, Bimbo Jones remix pentru Lady Gaga. Ne întâlnim și cu Cheryl Cole, Promise This, Digital Dog Club Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. I want your love.

Cheryl Cole, Promise This. Digital Dog Club Mix. Avem 100.000 de euro la Kiss Cash. Asta este premiul total pe care îl avem în această campanie. Ca și în celelalte sezoane, ca să spunem așa, ale concursului Kiss Cash. De 5.000 din start, 7 dimineața în cronică. Această sumă mare de bani, pe lângă cea mai mare, cel mai mare premiu din istoria radioului, vom avea mașini, desigur, plus multe alte premii pe care o le puteți câștiga chiar voi la Kiss Kiss in the Kiss Cash. Avem pauză scurtă, iar după pauză ne întâlnim cu Mohamdi, Bumpy Ride, Radio Killer, Lonely Heart, Only Girl in the World. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. What's your name? My name is Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Olix and DJ Young make the sound. Yo, Kiss Kiss in the Mix, ne-am întors la mix cu încă 3 sau 4 piese mixate înainte de ora 8 fix. Bumpy Ride, Mohombi începe imediat. Suntem deja în weekend, dar asta înseamnă că avem și partidul Kiss FM în această seară. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Metropolis din Bistrița, iar mâine seară transmitem live de la miezul nopții din Sibiu, din Club Liquid. Și tot în weekend se întâmplă Winter Kiss, după cum știți, vom fi împreună în formula DJ Young și Olic din Predeal de pe pârtia Clăbucet la Winter Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Make your body surrender to mine. Girl, you can make me suffer. Do whatever, 'cause I know you're one of a kind. Boom, bang, bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo.

de la Rihanna la Kiss Kiss in the Mix. Avem Fresh Top 40 și România în top 100, topurile pe care le puteți asculta în weekend la Kiss FM. Fresh Top 40 cu Andreea Berghia și DJ Almut, sâmbătă de la ora 9. Respectiv România în top 100, duminică de la 9, tot cu Andreea Berghia. Ambele topuri se audă până începe Winter Kiss-ul. Despre Winter Kiss v-am mai povestit. Poze și relatări găsiți desigur pe kissfm.ro. De fapt, tot site-ul kissfm.ro este un fel de Winter Kiss transformat cu poze, relatări din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. Ne întoarcem imediat după o scurtă pauză. DJ Ang și Olix împreună cu voi. E vineri, e weekend, suntem cât se poate de stereo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. You wanna stay real? Hey, hey, hey, what's up? All the artists you love. Lady Gaga. Boys and girls. This is Marshall. Rihanna. This is Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. We can start here. Kiss Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix. Kiss FM. Phone dedicate acum. 0722 20 60 20. SMS cu tarif normal. Sau pe facebook.com/KissFM România. Hey, Kiss Kiss in the Mix, Friday Party! Suntem back to back, Olix și DJ Young împreună cu voi. Hello, Mr. Olix again. Hello, DJ Young, salutare tuturor celor care sunt pe frecvență. Începem chiar acum încă două ore de mix. 0722 20 60 20 de Kiss-uri live. Hello, hello, e atât de frig afară încât stau în casă și mă încălzesc cu muzica voastră. Sunteți cei mai tari, Cosmin din Cluj, mulțumim mult. Iubesc iarna și muntele și vă iubesc și pe voi că vă găsesc acolo în fiecare weekend. Sunteți de best, semnează Ecaterina. Aș dori și eu un dedicat pentru colegul meu de apartament, Dorin, care nu mă lasă să învăț cu mesajul dă și tu radio la mai încet, semnează Cornel. Salutare băieți, aș dori și eu Roa, ne place, place, place, pentru că ne place, place, place piesa asta, iar pentru voi mulți pupici, semnează Roxy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ladies and gentlemen, we have the honor to present your new project. Wrapping up production, present Jimmy Doe. take it now. I wanna feel you on and on. Let's have a funky night. I wanna feel alright. Let's feel the music on and on. Alexandra Stan a fost Mr. Saxo Beat. Avem podcastul Kiss FM la zi updatat pentru emisiunea Kiss Kiss in a Mix. Intrați pe kissfm.ro/kkm. O să găsiți acolo și înregistrările din weekend de la Winter Kiss Kiss in a Mix. Până atunci găsiți înregistrările, până inclusiv emisiunea de ieri. Puteți să le ascultați acolo pe site și chiar să le și descărcați. E o listă întreagă acolo, o să vedeți, pentru audiție sau pentru download gratuit. Avem și Kiss Cash! Mureș cu 100.000 de euro. Premii pe bune! Premii pe bune! Înscrieți-vă, oameni buni! Aveți toate șansele să ne luați bănuții, mașinile, casele și toate premiile pe care le avem. 0735 600 100. Mesaje cu tarif normal. Și ideea e că trebuie să dați un singur mesaj, pentru că înscrierile sunt unice. Iar un mesaj trebuie să spuneți numele vostru și localitatea în care ascultați Kiss FM. Kiss Cash începe luni dimineață la ora 7 în cronică cu un pot de 5.000 de euro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh, Alex, DJ Young, I like you. When you look into my eyes, tell me what you see. Do you feel my love for you? Makes you happy, set you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean. Open your eyes, wide, open your eyes, real, but I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. Sava și Raluca la Kiss Kiss in the Mix. Love you. Avem din nou dedichisul 0722 20 60 20. Avem chiar acum dedichisuri primite de la voi. Hello Kiss, vreau și o puia American Dream pentru toți băieții cu care visăm la plăcinte americane. Sunteți cei mai tari, semnează Răzvan din Iași. Hello băieți, sunt Ioana din Brașov și abia aștept să savurez un vin fiert în fața studioului Winter Kiss de la Predal. Vă pup, vedem un weekend la un vin fiert. Așteptăm și noi același lucru, plus multă zăpadă și distracție maximă acolo la munte. Hei, am auzit că petrecerea alături de partid sâmbătă este în Sibiu. Da, așa e, ai auzit foarte bine. Abia aștept, vă pup, Diana semnează. Hello, băieți, vreau și un dedichis pentru blondina mea, Alexandra, cu piesa Shakira Loca. Mulțumesc, semnează Valentin, un veșnic îndrăgostit, îl știm de la Kiss Kiss. Momentan, Sistem și Deep Central, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Lacrimi ce ard și sting, rămân și eu un suflet gol de tine plin. Kiss, kiss. Yo, Kiss Kiss in the mix. Ne pregătim pentru o scurtă pauză, dar apoi ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Pentru cei care se trezesc dimineața sau pentru cei care nu se trezesc dimineața, de fapt este pentru toată lumea. S-a întors Cronica Cârcotașilor, Cilcuri de Stat. Și de luni încolo se întoarce și Kiss Cash-ul cu un total de 100.000 de euro. Începem luni dimineața cu un pot de 5.000. Spuneam că este și pentru cei care nu se trezesc foarte de dimineață. Cronica Cârcotașilor se poate asculta în reluare pe www.cârcotașii.ro. Gata, ziceam pauză! Imediat după pauză ne întâlnim cu Dr. Cucio, La Tarde Se Apuestă Triste, Ina Sun Is Up și Roberto împreună cu Lara, Beside You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on! What's going on, everybody? Kiss FM. Kiss FM. Is that, you know? Now. New music. Am învățat că dreptatea mea fac eu. New music. Și par și par atât de sigur, dar nu știu încotro mă duc. Instinctul meu e cel mai ieftin truc. Trec drept prin viață și sunt mândru de trecut. Și dacă e să pierd tot, o iau de la capăt. Lupt, dar tu-mi zici mie teorii, de parcă tu le scrii, de parcă eu n-aș ști. Că ne prostești ca pe copii, știi că dacă te complici prea mult, pierzi timpul. Timpul înseamnă bani, țin-o simplu. Că nu ne mai pasă, oricum ne-ai luat tot ce am avut pe masă. Halal caracter dacă ne cer din casă. Te uiți de sus și râzi, o arzi incognito. Sunteți toți o apă și un pământ, tragi la indigo. Și lumea nu mai vrea să stea, toți vor să plece undeva departe. Dar știu că vorba bună în general câștigă. Dacă muzica instigă, vreau să aud un stadion cum strigă. Oh, am învățat că dreptatea mea o fac eu. Trec peste tine dacă nu am încotro. Dreptatea nu fac eu. Trec peste tine dacă nu am încotro. Și știu la fel ca tu, viitorul meu e în fiecare zi de mâine. În fiecare zi trag de mine ca de un câine. Să fac pe dracu-n patru, să iau cea mai mare pâine. Și știu că va să treacă luni, va să treacă săptămâni, ani buni și tot să nu adun. Și știu că mă învârt într-o lume de nebuni, fără cotiere, cască și fără instrucțiuni. Și știu că s-a făcut târziu, e ora de culcare. Du-te acasă că la șapte ești în picioare. Și știu că pot să scriu o carte despre fiecare, dar pentru critici cărțile astea n-au valoare. Și lumea nu mai vrea să stea, toți vor să plece undeva departe. Dar știu că vorba bună în general câștigă. Dacă muzica instigă, vreau să aud un stadion cum strigă. Oh, am învățat că dreptatea mea o fac eu. Trec peste tine dacă nu am încotro. Am învățat că dreptatea mea o fac eu. Trec peste tine dacă nu am încotro. Make the sound on Kiss Kiss in the mix. Încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Hello again, Mr. Olex. Hello, hello, DJ Young. Salutare încă o dată tuturor celor care se află acum pe frecvențele Kiss FM. Îi salutăm și pe cei de pe facebook.com/KissFM România. Citim în curând de richisurile și de pe Facebook. Salutare, sunt Bogdan din Mureș și abia aștept să plec către Bistrița pentru a petrece alături de partidul Kiss FM. Sunteți cei mai tari. Vă salut, băieți. Vreau să reascult remixul ăla foarte tare, Caterinca, de fapt, mixat alături de DJ Rino, Felipe, DJ Bone și cred că era și Silvia pe acolo prin piesă. Pentru verișela mea, Gabriela, cu mesajul te pup și abia aștept să petrecem după sesiune împreună, semnează Mihaela. O să punem cu siguranță. După stresiune, mai exact, aș dori și eu accent my passion pentru iubitul meu, Florin, cu mesajul tu ești moartea pasiunii. Semnează Daria. Hello, băieți, aș dori și eu pentru toți colegii mei de facultă, all my people de la Sasha Lopez, cu mesajul voi sunteți oamenii mei, bă, bazez pe voi la examenul de luni, semnează Daniel. Oamenii mei de zăpadă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Un pajarillo voló llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Ciara și Roberto Bisari la Kiss Kiss in the Mix. Vine weekendul, de fapt a început de azi, dar mâine ne reîntoarcem la Winter Kiss Kiss in the Mix pe pârtia Clăbucerii din Predeal, în aceeași formulă DJ Young și Olix. Până se termină zăpada la munte, până se topește de fapt zăpada la munte, o să ne tot găsiți acolo și o să ne puteți asculta în direct pe radio cu transmisii de la 12 la 16 de la Winter Kiss. Și tot în weekend. Partidul Kiss FM ediția 165 se întâmplă în această seară în Club Metropolis Bistrița, iar mâine seară avem ediția de sâmbătă, desigur, o transmitem în direct din Club Liquid Sibiu de la miezul nopții cu Mr. Boba în studio și Olic și Dan Fințescu în Club Liquid Sibiu. Nebunie maximă împreună cu Kiss FM în weekend, câteva clipe până la piesa Non-House de la ora 9 și apoi încă o oră de mix. DJ Ang și Olic împreună cu voi la Kiss Kiss in a Mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss Friday Party, everybody! This is the best music right here. Piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. On fire, burn it up, girl. The way you dance, you are my one desire. Come on, so hot you're on fire. Come on and work it on me now. Work it. Girl, it's getting heated now. What is this place? Kiss FM. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Here we go. Thank God it's Friday. Is it Friday already? Countdown started. His kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix. This is gonna be some party. Kiss FM. Kiss in a mix, ne-am întors la mix, încă 50 de minute de mix încep chiar acum și începem cu Andra, Something New, DJ Young Remix. Voltaj, mi-e dor de DJ Young Remix. Și Doc Sauce împreună cu Stevie B și MC Hammer, DJ Young. Ah, nu, asta nu e DJ. No, e Barbara Streisand Remix. A remixat-o, doamna, adică nu se joacă. Trei piese super tare, super mixate, desigur, și de rechisurile voastre în câteva clipe la 0722 20 60 20. Nu uitați, mâine suntem la Winter Kiss, iar de luni începe Kiss Cash-ul. Oho, 5.000 de euro vă așteaptă luni dimineața la ora 7 la Cronica Cârcotașilor. Până atunci, oameni buni, înscrieți-vă 0735 600 100 sau pe kissfm.ro cu numele vostru și localitatea în care ascultați Kiss FM. Premii totale de 100.000 de euro și premii pe bune la Kiss Cash. Cea mai bună muzică ascultă la Kiss. Something new is going on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight, 'cause something new is going on tonight. Barbra Streisand. International expert, can I say? Drinking stressfuls every day. So I can go and take a break. I'm a 92, I get my way. If your sexy bits come out to play, pick up fridge is where we stay. Bottles of Patron and Hennessy. We throw back shots like lemonade. We're drinking shots. Shots. Now stop. What? Hammer time. Time to get hammered. Can't touch this. Liquor shot now. Now get hammered. Can't touch this. Time to get hammered. Can't touch this. Liquor shot now. Now stop. Break it down. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. Stop. Shot time. Henny. DK boy is who I be, always in the VIP. Hey lady, you wanna chill with me? I'm popping bottles with JD. Active club in your hometown. Ladies know how I get down. I'm going hard, and I go downtown. We're drinking international right now. Barbra Streisand. Africa, shots. Turkey, shots. Croatia, Russia, Spain, and Germany, shots. Czech Republic, shots. You know you love it, shots. Kazakhstan, Portugal, and Poland, shots. Shanghai, shots. Japan, shots. London, shots. Paris, shots. Dubai, shots. Italy, shots. DJ Young in the house. Everybody in the house. It's Friday party la Kiss Kiss in the mix. Și dacă a început weekendul, înseamnă că mâine suntem la Winter Kiss. Pârtie! Pârtie! Că vine, mâine transmitem live din Predeal, de pe Pârtia Clăbucet, programul Winter Kiss Kiss in the mix, cu noi doi la butoane. Bine, unul dintre noi afară, pe vârfie, celălalt, mai exact, Olix, la Summer Kiss. Nu, no, trebuie, adică nu. Avem o grămadă de premii pentru cei care sunt pe pârtie, muzică bună, muzică mixată și multă, multă nebunie! Kiss Kiss in the mix, cu DJ Young și Olix. HSD, HSD, mahini, saludă tine ce mâncamari. Ari, ari, ari, ari, ari.

Basta me ver hacia oler para tocar. Ay, yo soy ligado para sentirme al lado seu, meu coração. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona se o carinho sem você não for viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz fazer subir. Dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, move teu corpo. Dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, move teu corpo. Sound, am ascultat Dansa Bunicu. Bunicu din Bunicu, desigur. Delichistul 0722 20 60 20. Chiar acum. Salutare, Kiss în Mix. Aș dori și eu Bumpy Ride de la Mahombi, Pupici de la Alexa. Salutare, băieți. Vreau un delichist pentru toți colegii mei de facultă cu mesajul: treceți și faceți fițuici, că e jale mare, semnează Andrei. Hello, party people. Vă aștept la predan în weekend ca să petrec alături de voi, semnează Ovidiu. Ne vedem acolo, că tot spuneam de Winter Kiss. Hello, băieți. Vreau să-i urez la mulți ani prietenii mele cele mai bune, Andrada, mersi fain, Adriana, Constanța, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Alexandra și DJ Lexia, Contigo, Quero Bailar. După care Voxys, Tell Me Everything, varianta Deep Side DJ's Remix. Și Ellie White vine cu Nu Te Mai Caut la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss in the Mix, este weekend, e început de weekend mai exact. DJ Young și Olix back to back până acum, pentru că Olix își strânge bagajele și pleacă ușor, ușor, se pregătește de fapt să plece către aeroport. Hai, treci că pierzi avionul ăla și după aia o să spui că eu sunt de vine, că nu ți-am adus aminte, că n-am fost reminder, că nu știu ce. Noi așa facem, ne punem alarme unul altuia. Avem partidul Kiss FM în această seară în Club Metropolis din Bistrița, iar mâine Olix și Dan Fințescu se aud în direct pe Kiss din Club Liquid din Sibiu. Ne vedem acolo. Auzi, între Bistrița și Sibiu, ești sigur că a ajuns la munte? Ești sigur? Trebuie. Chiar am calculat, de fapt, Dan Fințescu a făcut un calcul. Weekendul ăsta o să parcurgem cu căluțul lui alb 1230 și ceva de kilometri. Cu naveta spațială prin țară. Avem Sofia chiar acum, right here, right now, DJ Young Remix. Delino vin cu Private Love. Și ultima piesă din seara asta, una foarte tare de club, o să auzim, o să tot auzim în weekend. Swedish House Mafia împreună cu Pharrell, One sau Your Name. Mai tine Sofia, ziceam, right here, right now, DJ Young Remix. Cea mai se ascultă la Kiss. Weekend Party. Friday Party. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. You say you love me, you say you care. You say you need me, you say you say. You say you want me, but you don't dare. You say you're shy. You say never too wrong. Let me taste again, private love. Let me give my love to you. your name. Or better yet, stay in there, just do that. Foarte tare, Swedish House Mafia împreună cu Pharrell, One, o super piesă la Kiss Kiss in the Mix pe final. E timpul să punem punct emisiunii de astăzi și înregistrării de astăzi, pentru că cei care vor asculta emisiunea pe podcast vor auzi, de fapt, o înregistrare, nu-i așa? Așadar, putem spune bună dimineața, bună ziua, bună seara sau noapte bună, depinde de ora la care ascultați această înregistrare, nu? Pentru cei care ascultă înregistrarea. Pentru cei care ne ascultă live în acest moment, noapte bună, copii! Weekend plăcut! Ne auzim la munte mâine de la 2 în direct la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix pe pârtia Clăbucet cu DJ Young și Olex. Almut și Constantin vin de la ora 23 cu Kiss FM Club Mix, iar mâine dimineață vă întâlniți cu topurile. Ia mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Kiss FM.